mg zimprezowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niedolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 14 czerwca, jest 10. Serwis Trójki. Artur Wertowski. Polska podejmie wszelkie możliwe kroki prawne, aby uniknąć przymusowego przyjmowania migrantów z Afryki, zapowiada to rzecznik rządu. Unijni ambasadorowie będą dzisiaj dyskutować o kolejnym pakiecie sankcji wobec Rosji. Symulacja uderzenia pociągu w samochód na przejeździe kolejowym zostanie dzisiaj przeprowadzona w Warszawie. Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział, że Polska podejmie wszelkie możliwe kroki prawne, aby uniknąć przymusowego przyjmowania migrantów z Afryki. Nasz kraj wystąpi także przeciwko karom za nieprzyjmowanie tych osób, podobnie jak w 2018 roku. Polska stoi na stanowisku, że taka polityka będzie miała katastrofalne skutki dla całej Europy, mówił w Polskim Radiu Gdańsk rzecznik rządu. Zrobimy wszystko, co jest możliwe w ramach procedury legislacyjnej w instytucjach unijnych, aby do tego nie doszło. Natomiast jeżeli te przepisy stałyby się przepisami obowiązującymi, to oczywiście będziemy starać się użyć również instrumentów zaskarżenia tych przepisów. A jeżeli nie, no to my nie zgodzimy się na to, aby przymusowo relokować osoby, dlatego że to powoduje, że w przyszłości przemytnicy, handlarze ludźmi, gangsterzy zwykli, którzy zajmują się tym procederem, będą jeszcze w szerszym zakresie to czynić, a to oznacza dla Europy gigantyczne problemy na przestrzeni kolejnych lat. I to krótkoterminowe myślenie przez polityków zachodnich w tej chwili nie może spowodować, tak jak w przypadku Rosji, kolejnych problemów za dekadę. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział budowę koalicji państw unijnych w sprawie przymusowych relokacji migrantów. W zeszłym tygodniu przy sprzeciwie Polski i Węgier ministrowie spraw wewnętrznych krajów unijnych przyjęli zapisy paktu migracyjnego. Zapisano w nim zasadę warunkowości: albo kraje zgodzą się na relokację migrantów, albo będą płacić około 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. W Brukseli kolejna narada ambasadorów unijnych krajów na temat 11 pakietu sankcji wobec Rosji. Od ponad miesiąca państwa członkowskie próbują uzgodnić restrykcje. Trudno ocenić, czy dzisiaj jest szansa na porozumienie, bo kilka kwestii jest jeszcze nierozwiązanych. Do tej pory zatwierdzenie sankcji nie było możliwe, między innymi z powodu sprzeciwu władz w Atenach i Budapeszcie. Uważają one, że bez żadnego uzasadnienia Ukraina umieściła na liście międzynarodowych sponsorów wojny kilka greckich firm oraz węgierski bank i zapowiadają, że do czasu ich usunięcia nie zaakceptują 11 pakietu sankcji. A ten pakiet skupia się głównie na walce z obchodzeniem dotychczasowych restrykcji i na usuwaniu luk. I tu też jest kilka kwestii technicznych do ustalenia. Chodzi tak, zapisy zostały złagodzone w porównaniu z propozycją komisji. Unia na przykład nie będzie od razu wprowadzać ograniczeń handlowych i nakładać sankcji na kraje spoza wspólnoty, które pomagają Rosji. Mają być najpierw karane konkretne osoby i firmy. Wygląda na to, że nie będzie również natychmiastowego zakazu wpływania do europejskich portów dla statków, które transportują towary objęte sankcjami. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na warszawskiej Pradze w ramach kampanii Bezpieczny Przejazd PKP Polskie Linie Kolejowe organizują symulacje, które mają nie tylko pokazać kierowcom i pasażerom, jak groźne jest nieprzestrzeganie przepisów w pobliżu przejazdów kolejowo-drogowych, ale też umożliwią służbom przećwiczenie akcji ratowniczych. Na miejscu jest Ewa Mierzejewska z Polskiego Radia Kierowców. Witaj, Ewo. Dzień dobry. Jakie przewidziano scenariusze ćwiczeń? Dzisiaj będą trzy scenariusze, właśnie rozpoczynają się. Pierwszy, taki najprostszy, to scenariusz zakładający użycie żółtej naklejki. Przypomnijmy, to jest taka naklejka, która jest umieszczona po wewnętrznej stronie logatki lub na krzyżu Świętego Andrzeja, także po wewnętrznej stronie na wszystkich 14 tysiącach przejazdów kolejowo-drogowych w Polsce. Ona zawiera numer tego skrzyżowania, a także numery alarmowe, które potrzebne są w takiej sytuacji, gdy utkniemy między rogatkami i mamy niesprawny samochód. Wtedy trzeba zadzwonić i jest szansa na to, że pociąg zatrzyma się. Druga symulacja to sytuacja wyłamania rogatek. To znaczy, to jest taki scenariusz, że samochód wjeżdża jeszcze przy podniesionych rogatkach i te rogatki go w jakiś sposób uwięziły. I wtedy po prostu trzeba te rogatki wyłamać, czyli wjechać w nie. I trzecia symulacja, najbardziej widowiskowa, oczywiście mówimy to w cudzysłowie, to jest symulacja zderzenia lokomotywy, tylko lokomotywy, z SUV-em, czyli z takim większym samochodem osobowym przy prędkości 30 km na godzinę. Wydaje się, że to prędkość niewielka, natomiast droga hamowania takiego składu, który wjedzie w samochód, jest nadal bardzo długa.

to kupić na wakacje, ale jak patrzę na te ceny... To sprawdź na Allegro. Gwarancję najniższej ceny mają. Wszystko na wakacje? Mają. Wybieraj spośród tysięcy produktów z gwarancją najniższej ceny. Szczegóły na gwarancja.allegro.pl. Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 10 minut po godzinie 10, czyli prawie imieniny godziny tym razem. Dzień dobry Państwu. Trójka przed południem. Maciej Załęcki za konsoletą, Stanisław Perzyna przy naszym redakcyjnym telefonie, 2 2 7 3, przed mikrofonem Witold Lazar. Kolejna filiżanka, druga, już polana, więc możemy zaczynać. The key to my heart and soul. Soon as I remember, we've been together, sharing hope. Nothing can stop us from reaching our goal. But there's something in the air coming from another girl. She shines so bright. There's something wrong with her, 'cause I see it everywhere I go, and I can't help it. With my head, all I ever wanted, she had promised she'll get that. So I stayed a while with open mind, listening what you got to say. All the shining stars, sky and mountains high, you will have it all if you just follow my lead now. So I did and now I'm high, but I see my baby crying. I want you back, forgive me baby. Program trzeci Polskiego Radia. Here in this world, where I kwartet smyczkowy na koniec. To była Cher, Love and Understanding. Trójka przed południem, 18 minut po godzinie 10. W poprzedniej godzinie pytałem państwa, że skoro na przybyszów z Marsa mówimy marsjanin, marsjanka, ewentualnych przybyszów, rzecz jasna, to na ewentualnych przybyszów z Księżyca jakie określenie moglibyśmy znaleźć? Dwie dwójki, siedem trójek. Padła mi do głowy pewna myśl, że to może będą lunatycy. Bo Księżyc to luna, prawda? Więc mam na chłopczyka to by był księżyc ludek, a księżyc ludanka. Skoro na ziemi żyją ziemniaki, to na księżycu księżycaki. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, to może idźmy na całość. Ziemniaki, te księżycaki i sadzeniaki. Może niech... No dobrze, zostawmy to na razie, porozmawiajmy o muzyce. O czym są piosenki? Bed and Breakfast w figułce przed nami, czyli Piotr Firan i Rafał Zar. Dream On. Noel Gallagher's High Flying Birds, czyli Noel Gallagher, były członek Oasis. Oh me, oh my. To takie bardzo znane stwierdzenie po angielsku oh me, oh my, czyli oj, oj, oj, co się wydarzyło. I'm running out of batteries. Kończy mi się energia. The tears you cry are only meant to flatter me. Łzy, które wypłakujesz, są tylko po to, żeby mi schlebiać. Czyli nie wierzy, nie ma ufa. Satysfakcję. Ma, tak, tak, tak. But don't matter at all. To nie ma żadnego znaczenia. Nie ma. I'm taking the shots as I fall. Robię zdjęcia, gdy spadam. Dokumentuje to? Dokumentuje, albo spada po prostu. I'm watching, tu jest odnoszenie do Beatlesów, watching the wheels go round and round. Toczy się wszystko. Toczy się życie. I'm serene in the air, because I love you, lady. Jestem spokojny, serene in the air, because I love you, lady. Czyli spokojny w powietrzu, co to znaczy? Serene in the air. Na jaką spada z tej drabiny, to leci, leci, ale wie, że ona tam jest. Ale ja jestem spokojny. Tak, jest dobrze. Śpiewa Dream On. Śnij dalej. Was that a songbird singing? Czy to ptak nam śpiewa? Shout it out for me. Wykrzycz to dla mnie. Tak. So come on, now. Chodź teraz. Czyli on myśli, że to jest sen, chce, żeby to był sen. One day at a time. Tak. I'm hiding from the razor blade. A ja ukrywam się przed ścięciem. Tak. And the razor blade is hanging in the kitchen. To narzędzie wisi w kuchni. Czyli blisko. Czy to ryzyko jest obok? Jakoś okej, okay, bo ono jest obok. Jest niebezpieczeństwo między nimi, może coś się wydarzyć, ale życie się toczy dalej. Tak. Dream on. No Gallagher's High Flying Birds. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka, audycja przedpołudniowa za minutę w pół do 11. Proszę Państwa, plany zakładają, że w ciągu najbliższych 3 lat człowiek w ramach misji Artemis postawi stopę na Księżycu po raz pierwszy od ponad 50 lat. NASA ustaliła też kilka priorytetów, kilka celów dla astronautów, którzy dołączą do tej nielicznej grupy szczęśliwców z Neilem Armstrongiem na czele. I jednym z tych celów ma być poszukiwanie życia na powierzchni naszego naturalnego satelity. Z nami Karol Wójcicki, popularyzator nauki, autor bloga Z głową w gwiazdach. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Karolu, lunatycy to raczej nie, to nie ta sprawa, to już prędzej lunianie, księżynianie, księżycaki, i to są propozycje naszych słuchaczy. Jakby pan nazwał tych ewentualnych przybyszów z Księżyca? Księżycaki bardzo mi się podobają i ja chyba zostanę fanem tego rozwiązania. Tak. Naukowcy z NASA twierdzą tym samym, że może nam się udać odnaleźć życie właśnie na Księżycu. Przyznali się do tego oficjalnie. To prawda, bo rzeczywiście życie na Księżycu mogłoby funkcjonować, ale niestety od razu ostudzę Państwa entuzjazm. Jeśli myślicie sobie teraz o znajdowaniu obcej cywilizacji, to podpowiem, że to może być takie samo życie jak to, które żyje na naszej klawiaturze, na naszej kierownicy, czy też na deskach sedesowych, gdzie roznosimy mnóstwo mikroorganizmów. Sami my, przez nasz bałagan, przez nasze niechlujstwo, czasami zasiedlamy różne miejsca życiem, czy nam się to podoba, czy nie. I może się okazać rzeczywiście, że takie życie również mogło trafić na powierzchnię Księżyca, bo choć zarówno statki kosmiczne te załogowe w ramach misji Apollo, jak i bezzałogowe misje kosmiczne były składane w super sterylnie czystych pomieszczeniach, to oczywiście istnieje zawsze niewielkie, ale jednak ryzyko, że jakieś mikroorganizmy na takich obiektach, które później wynosiliśmy w przestrzeń kosmiczną, a dalej leciały w stronę Księżyca i na nim lądowały, mogły się znaleźć. I NASA zastanawia się nad tym, czy rzeczywiście, a przynajmniej niektórzy naukowcy z tej amerykańskiej agencji kosmicznej, czy rzeczywiście na Księżycu może coś przetrwało, coś, co kiedyś przenieśliśmy, czego można by poszukać podczas naszego pobytu na Księżycu w ramach zbliżających się misji Artemis. Czyli sami to zawlekliśmy, tak? Jakby na własne życzenie. No ale wie pan, to jest tak, że coś tam zawlekliśmy, jakaś kultura mogła gdzieś tam ocaleć, no i tylko patrzeć, aż ta postępująca ewolucja i cywilizacja zacznie wynajdywać koło. No na szczęście chyba nam to jeszcze nie grozi, chyba i jeszcze, może tak to powinniśmy ująć, bo rzeczywiście ten czas jest niezwykle krótki i raczej mówimy tutaj o przetrwaniu pojedynczych organizmów i ewentualnie nawet jeszcze nie ich potomstwa, bo czasami cykl życia niektórych takich organizmów w hibernacji może trwać nawet kilkadziesiąt lat. Ale jednym z takich ciekawych przykładów potencjalnego wyniesienia w przestrzeń kosmiczną żywych organizmów, które na Księżycu w sposób niekontrolowany mogłyby się gdzieś rozpełznąć, tak to nazwijmy, jest misja izraelskiej sondy, która miała wylądować na Księżycu w 2019 roku i wtedy w tej prywatnej misji umieszczono w pokładzie tej sondy taki zasobnik z niesporczakami. Niesporczaki to w ogóle jest niezwykłe stworzenie, bo niektórzy zakładają, że gdyby przybyły na naszą planetę statki kosmiczne z przedstawicielami obcych cywilizacji, chciałyby się skomunikować z tym najbardziej wytrwałym, najbardziej zasiedlającym wszystkie fragmenty naszej planety żywym organizmem, to wcale by nie gadali z ludźmi, machnęliby na nas ręką, a pogadaliby właśnie z niesporczakami. Gdybyście państwo chcieli poszukać, to przeszukajcie swoje trawniki przed domami, albo trawnik gdzieś w parku, poszukajcie jakiegoś zacienionego miejsca z mchem i taki mech później umieśćcie gdzieś w jakimś roztworze wodnym i zajrzyjcie do niego pod mikroskop. I zobaczycie tam takie małe, pływające, sześcionogie niedźwiadki, które już na samym starcie wyglądają jak kosmici, ale okazuje się, że te organizmy są niezwykle wytrwałe. Potrafią przetrwać w niskiej, wysokiej temperaturze. Znajdujemy je zarówno we wnętrzach wulkanów, jak i na dnach oceanu. Znajdujemy je również w jeziorach, gdzieś głęboko pod pokrywą lodową, czy w supertoksycznych środowiskach. Możemy je zasuszyć na 30 lat, a i tak potem ożyją. No i takie stworzenia właśnie, które potrafią przetrwać w ekstremalnie trudnych warunkach, znalazły się na pokładzie tej misji kosmicznej. No i klops. Misja się rozbiła. Tak. I pozostawało pytanie otwarte. Czy niesporczaki to przeżyły? No. Było takie ryzyko, że rzeczywiście, że mogły one przeżyć i rozpełznąć się gdzieś po powierzchni Księżyca i później może moglibyśmy na nie natrafiać. Ale ciekawe badania napotkałem dosłownie kilkadziesiąt minut temu, gdzie ktoś postanowił sprawdzić, z jaką prędkością musiałyby się rozbić niesporczaki, aby były w stanie przetrwać. Aha. To mało jest, wydaje się, etyczny eksperyment. Trochę trudno o tym mówić, bo jeśli wsadzamy kogoś do rakiety, do pocisku i wystrzeliwujemy go z prędkością kilkuset metrów na sekundę i sprawdzamy, czy on to przeżyje, to brzmi to dosyć brutalnie. Natomiast okazało się rzeczywiście, że jeśli takie niesporczaki zostaną wystrzelone z prędkością nie większą niż 900 metrów na sekundę, czyli prawie trzykrotnie większą prędkością niż prędkość dźwięku, to one są to w stanie jeszcze przeżyć. Natomiast przy prędkości większej ciśnienie, które powstaje przy zderzeniu takiego pocisku, czy to ze ścianą, z jakąś przeszkodą, czy z powierzchnią Księżyca, to ciśnienie robi się już wtedy zbyt wielkie, no i z tych niesporczaków niewiele zostawało. Więc można przypuszczać, że w tym przypadku niesporczaki niestety nie przetrwały zderzenia z Księżycem. Prabal Saxena to jest szef jednego z departamentów NASA. On powiedział coś takiego, że mikroorganizmy mogłyby przetrwać w warunkach, jakie panują w okolicach księżycowego bieguna. Znajdują się tam zimne i stale zaciemnione kratery, na których dnie spoczywa lód. No i to są warunki sprzyjające nie tylko przetrwaniu mikroorganizmów, ale także ich rozwojowi. To rzeczywiście mogłaby być prawda, dlatego że te warunki, one po pierwsze są o tyle korzystne, że jest w tych kraterach, często odnajdujemy ślady zamarzniętej wody, która może, no przynajmniej na takie życie, jakie my znamy, może być podstawą jego funkcjonowania. nie znamy organizmów na naszej planecie, które mogłyby funkcjonować bez wody, więc jakby szukając życia w kosmosie, zawsze szukamy tej wody, licząc na to, że podobnie może być z obcymi organizmami, a już z pewnością z tymi, które sami gdzieś moglibyśmy w kosmos zawlec. Natomiast w przypadku biegunów księżycowych ważna jest też pewna stabilność tych warunków panujących, bo pamiętajmy, że dzień księżycowy trwa około 2 tygodni, tak samo trwa noc księżycowa, która powiedz jakiś czas postępuje i pokrywa wszystko cieniem. Powierzchnia Księżyca znajduje się w cieniu, temperatury spadają do bardzo niskich wartości, natomiast Słońcu robi się tam jednak całkiem gorąco. Te zmiany mogą być niekorzystne dla żywych organizmów. Natomiast w okolicach biegunowych ta temperatura jest dosyć stabilna, szczególnie w tych wiecznie zacienionych kraterach księżycowych. My też dlatego myślimy o tym, aby ewentualne bazy księżycowe tam właśnie lokować. Budować tak. Właśnie w rejonach okołobiegunowych, co mogłoby mieć sporo plusów dla nas. Bardzo dziękuję. Karol Wójcicki, popularyzator nauki, autor bloga Z głową w gwiazdach, był moim i Państwa gościem. Dziękuję za spotkanie. Wszystkiego dobrego. Program Trzeci Polskiego Radia. To grupa Scorpions. Trójka przed południem, za 16 minut godzina 11. Proszę Państwa, NASA przyznała, że wierzy w życie na Księżycu. Wyjaśniliśmy to już, że to raczej kwestia mikroorganizmów, które zresztą sami mogliśmy tam zawlec na pokładach różnych misji. No ale kto wie, jakimi ścieżkami potoczy się ewolucja. 2 2 7 3 szukamy nazwy, szukamy określenia na ewentualnych przybyszów z Księżyca. Wydaje mi się, że moglibyśmy dodać tylko końcówkę Janin i byśmy mieli nazwę pełną Księżyc Janin. Wyszedłbym może od greckiej nazwy Księżyca Selene, więc może Selenowie. To jest jakiś nowy trop w dyskusji. 2 2 7 3. My, proszę Państwa, teraz zajmiemy się nazwą Smok. Piotr Łodej i profesor Tomasz Gajownik, historyk w naszym studiu. Niezła historia. 14 czerwca 1571 roku w Elblągu zwodowano pierwszy okręt wojenny dla polskiej floty. Panie profesorze, co wiemy o tej jednostce pływającej? No wiemy, że historia jego była niezwykle ciekawa. Ale krótka. I mi się wydaje, że taka symptomatyczna dla całej historii marynarki wojennej, ale po kolei. To był galeon, który został nazwany Smok. zwane też jako galeon Zygmunta Augusta. To był pierwszy okręt budowany z przeznaczeniem dla polskiej floty. Co prawda nazwa jest nazwa smok, skąd się domniemywana, to, ponieważ na dziobie galeona była głowa smoka. Zamówiony został przez króla Zygmunta II. Trzeba powiedzieć, że Zygmunt II był otwarty na różnego rodzaju innowacje. Nie tylko w sferze, bym powiedział, kultury, sztuki, ale także w tym wymiarze militarnym. Okręt zaprojektował i budował kierował sprowadzony z Wenecji mistrz budowy okrętów Domenico Zavazzello. Natomiast historia budowy okrętu miała swoje perturbacje, co wiązało się m.in. z kłopotami finansowymi przy uiszczeniu opłat za rachunki za budowę tego okrętu. Do tego jeszcze nasz mistrz wenecki opuścił Polskę. Co prawda jego pomocnik kontynuował tę budowę. Natomiast historia budowy okrętu jest mało dla niego szczęśliwa, ponieważ nie został on dokończony, bo sprawiła to śmierć Zygmunta, czy przyczyniła się do tego śmierć Zygmunta II Augusta. Okręt też nie otrzymał przewidywanych dział, mimo że one zostały zakupione. Niezła historia. To może więcej powiedzmy o tym, jak wyglądał dalszy rozwój naszej marynarki wojennej po tym, no co tu dużo mówić, nieszczęśliwym początku. Ja jeszcze tylko dokończę, że galeon, są dwie wersje, co się z nim stało. Jedna mówi, że galeon miał zostać spalony podczas ataku Gdańszczyn na Elbląg w 1577 roku. Natomiast według nowszych ustaleń galeon został wycofany w górę rzeki Elbląg i uniknął zniszczenia, natomiast podczas wycofywania zrąbano jego maszty. Sam galeon miał zostać rozebrany u schyłku XVI wieku. Natomiast marynarka wojenna, no cóż to dużo mówić, no mamy to do siebie, że pomyślimy, chcemy coś stworzyć, więc najpierw tworzymy komisję, jakieś ciało kolegialne, które ma zająć się rozwojem naszej floty. Tutaj w 1568 roku powołano Komisję Morską. To był pierwszy urząd morski do zadań, którego należała organizacja floty kaperskiej. Następnie właśnie dwa lata później zaczęto tworzyć regularną flotę wojenną. Co prawda rok później z kolei nastąpił atak floty duńskiej, która stacjonowała w Pucku i polskie okręty stały się łupem floty duńskiej. To te okręty zdaje się zrabowano też do Kopenhagi. Znaczy zostały uprowadzone do Kopenhagi. Potem właśnie była kwestia związana z galeonem smok. Potem krótko polską flotę wojenną wskrzesił Stefan Batory w czasie wojny Rzeczpospolitej z Gdańskiem. Natomiast faktycznie dopiero z początkiem XVII wieku zaczęto prowadzić pierwsze działania zmierzające do utworzenia zawodowych sił morskich, których celem miał być prowadzenie działań przeciwko Rosji i Szwecji. To miała być ta królewska flota wojenna. Tak jest. I największym i zarazem ostatnim zwycięstwem okrętów królewskich było pokonanie eskadry szwedzkiej w bitwie pod Oliwą. I tak muszę powiedzieć, tak konstatując na koniec, że jak tak czytam o tej historii polskiej marynarki wojennej, to faktycznie ze względu na taki zawsze wąski odcinek tego wybrzeża, który należał do państwa polskiego, czy do Rzeczypospolitej, czy II Rzeczypospolitej, czy nawet współcześnie, to my jednak tę marynarkę wojenną, wydaje mi się, traktujemy jej problemy, jej funkcjonowanie jako jednak sprawę nie pierwszej wagi. No i to potem rzutuje zarówno na możliwości tej floty, no jak i na przebieg pewnych określonych wydarzeń, o których możemy poczytać właśnie ze względu na jej konotacje historyczne. Niezła historia. Wysyłam tę energię. Teraz wszyscy łapy w górę.